بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد التجاري وخلفاء المهتدين وأهل طريقة فأذن أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaw biñu sante yalla julli ci yenté bi sallallahu alayhi wasallam ñu leen di nuyu bax di leen ziaré te di leen baal haq di ñaan yalla boole ñu jéggal wa comme niñ ko gissé tay dañu am gan té insha Allah muy manam gan go xamni manam suñu gan la daal wa ndax ko xamantene wa keur Seyd Hadji Malik radiyallahu anhu dañ koy faral di yoni ci ay programme yu bari yu muy def kok mom ñun suñu gan la ñun legi xamna inshallah bu señ bi sar bu defé exposé ba pare manam ndax hadisi manam résumé suñu hadisi ba pare inshallah dinañu defal ben fatali inshallah bu ko defé ci wa wa leg kon inshallah leg dama la faté won la ci affaire bu xol ki takhrij de wa defuko lutax ñu ko mu tebon ani d'accord sa baxna wa jarum ñu wax nga deug wa kon xamna inshallah ñu bayyi xel le señ bi sar di wax wa la liñ ci doon jang biñ tambalé babul an ya wa wa ba legi manam muy ñaar hadith yoy inshallah taala mom lay nek di résumé ni inshallah amma tari nak mom faté wumako tari faté wumako wa inshallah dajere bismillah innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته ومن تبعهم بالاحسان الى يوم الدين فرج الله عن قطب العارفين وامام الصديقين ابو العباس الشيخ احمد تجال الشريف رضي الله تعالى عنه amma baad assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa limu tambale mom lañu wax khutbatul haja manam yannabi sallallahu alayhi wasallam daf ko dan wax su dan tambali yenn mbir yi wala yenn wax yu am solo yi lu demé nek ci tek sey ak yu demé nek non daf koy han ak wala mu wara waxtana yenn mbir yu am solo yi amma khutbatul haja yannabi sallallahu alayhi wasallam xamé nañ ko ko mu koy tambalé manam yenn mbir d'ailleurs comme niñ koy wax khutbatul haja manam pour ben aajo la bu précis mais buñu sétlo comme ni nga xamantene damay def manam ben précision fofu parce que ñu bari dañu dem ba commencer fogg né surtout wahabi wala groupe wala ñu bari ci ñoo dañu dem ba commencer yaakar né manam loolu moy sunna ci boy tambalé waxtan alors que loolu bu sunna ci tambalé waxtan yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan nako jëfëndiko naam ci yeneeni ci bo gisé mbolem hadith yi nga xamantene ñoy wax ci walu manam ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam don tambalé waxtan bu fekk dene day wax ak nit ñi rek dañ nan hamidallahu thumma asna alayhi day sante yalla da di koy bak kañ ko doga da di tambalé wax ni amma ba da di wax limuy wax manam kon loolu moy li nga xamantene mom lañ tam te bo xolé téré borom xam xam yi ci ñu jëk ñi ak ñu mujju ñi bo sétlo légui ngay gis ñi mujjé bind téré yu mujjé ñom ñoy bind sen téré diko tambalé non mais téré yu ñëk yi ñoom ñëpp nak jël leen bulughul maram ni bo démé yenen téré yépp sahih al-bukhari sahih muslim sah sunan yi téré bo gis amul kenn ku ci tambalé inna alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu manam han lan khutbatu al-hajj manam c'est une précision pour wax né voilà que ni voilà mu jara nek lo xam tane lu jara préciser ci wax bismillah waaw comme tay dañ ñëwoon pour résumer hadith yi nga xamantene moom lañu jottone gis muy hadith 14 bi ak 15 bi bu nek ci babul aniya di nek ci téer bu mag bi di bulul maram té imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah dar koy bind waaw xamna dañuy jang ñaari hadith yi fa faré do la tambal ci filibat yi ak commentaire muy inshallah an uzayfata ibn أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم على عزيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سهافها فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه وأن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه واو نيار حديث ما جرى جانغ ني الحافظ ابن حجر الاسقلاني رضي الله رحمه الله داكو اندي في ني سي بونتو باب الانيه نده داني دورا ген جوست سي باب الميه بونتو نوخ باب كتاب الطهارة باب المياه مياه باب المياه مياه باب المياه لغي كم داني دانغلو ندوخ لامو ندوخ مو سيل لامو ندوخ مو لاب تاي لابالي يوي ييب جانغ نانكو لغي نا مو نييو بور ندوخ مومو خول فلان نكاي ديف بور مون سي جابو با ني مون سي سانكو اي سيب با ني مون سي ليك لغي موتاخ مو اندي في ني حديثي بور جانغال لانو يان موي اتيو نداب يوي buñ koy utiliser ndax buñ na altérer ndox mu sel bobu ñu jottal na jang am deet motax mu andi ko ci buntu bi ni inshallah legui damay ñew ci firi hadith yi mu ne an uzayfata ibn al-yaman jeel na ci uzayfata ibn al-yaman radiyallahu ta'ala anhu yalla ko yalla gërum mom ak wajjuru bu gor dafa wax ni jeel na ci yunus sallallahu alayhi wasallam neena la tashrabu bu len nan fi aniyati dhahabi wal fidda ci ndabal wurus ak khalis wala taakulu fi sihafati tayit bulen lek ci seni plate fa innaha ndax kat def lolou ndax lolou jeuf do non lehum fi dunya yeferi lim nakoy jeffe manam pu ñom la assiette en or ak en argent lolou yeferi pu ñom la fi ci aduna walakum fil akhirah te yeen nak yeen nak mom al akhirah muttafaqun alayhi manam hadith bi ñaar imam yi magi di muhammad ibn ismail ibn mughira ibn bardisba al bukhari rahimahullah muhammad ibn ismail ibn mughira ibn ibrahim al bardisba al bukhari rahimahullah ak ken ak benen imam mag muy muslim ibn hajjaj al fushairi an nisaburi rahimahullah ñaarel hadith bi an ummi salamata radiyallahu ta'ala anha deeli ci ummi salamata radiyallahu ta'ala anha yanak yalla geureum mu wax ni yunus sallallahu alayhi wasallam neena allazi ki nga xamantene yashrabu fi ina'i fidda ki nga xamantene fay nan ci ndabal khalis innama anilu mbir tamir yu jarjiru dina gokhi ba dina khurkhuri fi batnihi ci bir biram na jahannama safaru jahannama muttafaqun alayhi fi tamit ñaar imam yi ñoko bokk dupp da kay solo am luñu fatali tout rek moy buñu waxe ni muttafaqun alayhi lolou dafa siw moy imam muslim ak imam al-bukhari rahimahumullah ñom ñaar ñoko deppo solo ko ci langage ci jargon manam technique wa ñi jang hadith bamu dess al majmul tay ibn taymiya moy mamu ibn taymiya bi cheikh islam mag bu ñu xam mom dal lañu xamné mom bu waxé lolou muttafaq alayhi daf ci dafa nan imam bukhari imam muslim ak imam ahmad ibn hanbal ñom ñet ci bolé légui dañuy def dañuy andi ban question lañu no traité ci ñaar hadith yi manam ñu tuddé parti bi parti bi ñu koy tuddé ahkamul aniyatul fidda wal zahab wal ahkamul aniyatul zahabi wal fidda inshallah manam attéwu ndabal wurus ak khalis attéwu ndabal wurus ak khalis inshallah légui nak xamna tahrij bi duñ ci yag trop señ bu mu non laaj légui ni parce que ñaari hadith ay hadith muttafaqun alayhi la donc duñ ci mëna yag trop xana di fatali rek né hadith bu ndeuk bi xana da ci fatali tout ci moy fu mu joggé ci lenn ci riwaya bu ñew ci imam muslim moy inshallah posé fat ibn yaman mi sahaba bi dafa amon ñu andalon ñu dem tout ci dekk bobu madahil madahil lañ demone da fi tek ben majus manam ben chef de village bu ñuy wax di xaan mu ñew da leen daan koy ñaan dox neena majus da koy andil ben ndab bo xamantene wuus la neena mu ko koy sandi bu baax ba nit gaay da tin da ngi diko xol naka la motax nga def ji nga def ni mu ne ko li di def mako luddul waxon nako bataay du ben du ñaar ne ko ndab yi may jox yeen du 60 ko on ay mom nak mu defal nako une deuxième fois motax koy sandi ni waaw fa la après la hadith bi bamu waxel won la mu ne yeen 60 ñon téré ñi sol harir ci goor ñi ak takay or da andi watu hadith bi ñu ko andé ni ci riwaya bi bon lolou la bëgg faté juste ci hadith bobu et que ni deuxième hadith bi aussi imam ñaar imam yi sawon nañ ko ak imam ahmad ibn anbal ñam ñet day ñam ñet ñep ñu ko jëlé ci imam malik rahimahullah ak imam ad-darini inshallah xamna ñi ci lool lay mëna lay yam inshallah ku ci bëgg lu leer xamna nga gis di nga diglu ci seigne mustafa ci firi hadith bi inshallah légui mu ñëw ci baati commentaire baati Al-Huzayfa ibn al-Yaman waxon nañ ne sahaba bu mata radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom papam ñu koy tuddé ñu koy dakkati Yaman parce que dafa jaayte na ak wa Medina comme Yaman la joggé yagé dakkante lay tour Yaman bi waxon nañ ni mom ci bopam Huzayfa ta mom la Yunus sallam doon jox secret yi gënal mak danaka Yunus sallam xamoon nako lu xew ak li xewé fi ba yowul qiyam donc xamone tamit aussi tour nafiqi ci khadatu tabuk bon amone sa histoire yu ñu neteli seigne do tane wax ci sayyidina umar radiyallahu ta'ala ñu ñewon diko laaj ndax man dama bok ci tour nafiqi mu ne ko waaw yow bokulo ci waye sa ginnaw duma seul keneen ndax day bañ gaay ku nekk ñew diko laaj ndax bok na ci am di mo taxawon waxon nañ tamit ni waaw après ñu ñew ci ñew ci baatu hadith yi alors la tashrabu dang nañ ko moy ci saraba barab bi saraba shariba moy nan fi aniyati aniya gëssam nañ ko gis gëssam ci ñu gis singulier bi moy ina ci hadith fogna 8 bi ci hadith abu hurayra tax fogna hadith fi lañ ñu gis moy tuhur ila ahadikum ila wala fi ma فيه الماء فيه الكلب ان تحير ان يغسله سبع مرات اولى النبي تراب دونك بوموي سينغليو انيا ويد بيل ويد بيل داكار وا ويد لا واخ لول لا نيسون تي سينغليو اناي دونك موي نداب ni ñew ci zahab moy or wala ci wolof wurus donc fidda moy khalis ci tuba ñu koy wax argent ala wala taakulu ni ñu jige ci akala moy lek wel lek fi sihabiha sihabi wa sahifa moy singliyeu sihaf donc sax yi fa lu mëna wax moy singlé sihab mom mom moy lañu wax ay assiette wala plate genre yu mel non muna fa inna fa mais fa bi da nga fi andi pour mu ndo don genre suite bo xamantene expliquer lu tax mu téré won ñu ci lek donc fa bi day tekki ndaxte kat lolu pour ñom la ñom yéfé fi ci du aduna pour yeen nak yeen nak mom alakhira ñu ñëw ci deuxième hadith bi no bala ñu ci dem ñu fi di baatu dunya bi waxon nañu dunya ni dunya moy aduna dunya li tax ñu tuddé ko dunya moy soufé mu soufé ak ñak solo mu nga am solo ci ci sa sa ci suñu borom mo tax ñu tuddé ko dunya comme niko français di waxé rek des fois dañuy wax dans ce monde ici bas par opposition à l'au-delà donc ñaari position wax ñaan dans mo ici bas ou lañ le faire maire de le pays sable et tout genre yoy ko lañ tax ñu tuddé ko dunya dafa jégué wa kay dana wa kay dana fa te dal la jégué wa kay ci problème fond am dunya wa kay gëdë al akhira waxon nañ ni moy bëss bu mujj bi lay tek manam fi dañu waxon né ci ñaari ki yoy la jugé manam ci dana bobu ak ci liñu wax ak dunu moy ak wacc ak doye di manam ci ñaari côté yoy yëpp la jugé manam dañu wax né soit ci né le fait que mu jégué mu gën ñu jégué par rapport ak al-akhira ak tamit benen bi moy le fait que valeurum amul solo bok comparé ak al-akhira té wax appi waxon ni sanni tamit le fait que yusuf sallam da né lagum fi dunya tudul yéfé sen tour dafa am lumuy tek moy wax légui rek moy le fait que yéfé fay sant ñak solo bu ñu am solo ci bëtte mo tuy leen fi ni ci hadith bi bon waxon nañ ni alquran daan faral di waxé nonu ci lo xamantene ñepp xam nañ ñal lañu wala bañu tuddi sen tour comme ñu ko xé ci suratul pronas module maryama ba mu limé yéenti alayhi salam daan lay tag da ngi tek wa khalafu min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattabu shahawat fa sawfa yalghawna ghayya manam am ni top sen ginnaw ab top manam il leur succédé une génération bo xamna dañu bayiwone julli mo tax bo suñu bam tuddu sax sen def nak khalafu min ba'dihim khalfun amna tam yeen yu bari yo xamna ni ci alquran yo xamantene bo inshallah may bayyi xamna ñu xol ko ci tafsir señ mustafa bu mu def ci hadith inshallah manam khalfun tuddu nañ la ndax dafa khalfun mais exemple bi nga na rudduha no bi nan hatta tawarat bil hijab wala kom bob ak wala yu akhidhu Allahu an-nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba manam su yalla bayyi won nit ni ni ñi def manam bu fekkone wala yu akhidhu bu len don jappé li nga xamantene mom lañuy def kon ma taraka du bayyi ala dhahriha ci kawam min dabba lenu luy dukkat manam ci kawam limi tek moy ci kaw and ak ne tudduñu ko won waye nam ko waxe dañuy xamne jarul ñuy tuddu wala dañu ñu tuddu turu ñu ñew ci ñaarul hadith bi anu ummi salamata radiyallahu ta'ala anha ana ñu tarjuma ummi salamata radiyallahu ta'ala anha waxon dañu doon deug moy hind ibn abi umayya mom soxna lol won ci yeen salam bala mu doon nek sonu yusuf sallam dafa amone dekk bu ñu xamu sallama ñom ñaar ba yeesé sonalé julit ni bir makkatu mukaram ñom dañu bokkol ci ñu ga dayon dem habasha manam ak ci éthiopie dem ci najashi radiyallahu ta'ala anhu ci lañ dem après buñ fa jogé ñewat nañ encore makka andi yusuf sallam daal di gaday dem medinatul nabawiyya allah sakinha abdul sattu sallam légui fofu nonu après ci la jëk ji gañu abou sallama inshallah genn aduna yeen sa sam ci lako tak ci ñentelu at bi après gaday bi ci wër bi ñu xamé mu sawal waxon nañu né fekké na réñu sayyidina abu sayyidina abu umar radiyallahu ta'ala anhu ak sayyidina usman né lañ 40 jours après bi sayyidina usman genn aduna ci lewon tamen genn aduna mom sohna ummu salama radiyallahu ta'ala anha nenañu ila rapporté fa solo na 378 hadith ci yeb sallallahu alayhi wasallam donc xamna fofu lay mëna yëm ci tarjuma bi xamna ñu continue may baña guddal wax la bismillah ñu ci ci baati waaw mun allazi yashrab wax gisee nañu yashrab ci xalit ndek bi ina itamit kazalika ak fidda ñu do dang koy fatelo waaw yashrab shariba moy nan boire moy nan inai moy ndap gisee nañ ko hadith bi fidda tamit moy khalis argent ci français innama moy alali bir temir innama alali bir temir yu jarjiru niñ ko xey mon bruit ndox mi def bu nek ci bir di bax voilà ndox tang français ki tuddé fukna onomatopée wala interjection bo xamanteni c'est créé à partir d'un son comme ay wa ay pa ay bruit quoi tintement yoy yep ay moy xamanteni dañ ko créé à partir d'un son mom le français di wax onomatopée fi aussi yakar na né yu jar jiru bi fa la joggé ci son bi la joggé wax des mots bi yu jar ci pro fi batn hi batn moy bir un ventre quoi en fait français fi batn hi ci bir nara safara jahannama jahannama wax nañ fu mu joggé moy ci le profond en arabe wax biru jahannam bir jahannam moy le profond quoi le haut bon waxon tamit tour la ci tamit tour safara yi waxon dañ tour safara yi limon nañ ci sëñu ñewon nako bi pass ci bañ ci tolo xamna dama ci soy trop xala yima ci ci taxam moy mom jahannama na'im astaghfirullah jahannama jahim ak hawiya amna waaw fokk na ñaar ñepp la ci taxam pour l'instant xamna señ bi gisson na ci cause bu baax inshallah waaw legui ñu ñew ci teggini manam teggine yu jangale kat bi am kon fi dafa ñew ci baax hadith legui mi ngi ñew inshallah ci jangat li nga xamantene ñoo nekk ci hadith legui jangat yu ñëkki mom moy yi nga xamantene ñom ñoo aju ci teggenu sakku xam xam ak dotaay xam xam ak ñi nga xamantene manam mom moy teggenu ki jangala xam xam bismillah waaw ñu ci teggenu tegg bi ci dëkk moy gis nañ ne hadith bi ñu ko andé ni Huzayfa ibn Yaman radiyallahu ta'ala anhu ba mu jëlé ndab bi daal ko koy sandi majus bi dafa am lu muy jangalé parce que majus bi c'est manam ñu koy tuddé français un récidiviste dafa def mbir mi ñaar yoon lu bari na lu bari na yoon sax daanaka ñaar lu upp na ci ñaar yoon bi legui nak comportement bu Huzayfa ibn Yaman radiyallahu anhu am papa ak mom dafa ñu jangal ni ñuy comporté ko xamantene mom après civisme manam day def yo xamantene diko tay lay diko def par opposition ak Nabi sallallahu alayhi wasallam deflanté won ak arab yu nabi ba mu touré ndox ci peggu jakka ji mu ko dalalé yuxu ko arabiy moy kay ko bi quoi Zul poisi nak wala wa ok wa legui amul ñaari comportement yi bokul ké xamul dara ké xamna muy tété lu def mo taxone mu def nonu lolou dañu jangal comportement bu ñu am ci ñi récidiviste quoi manam ñu xamanteni def ci ku tété lé benen jangat bi moy yunus sallallahu alayhi wasallam daf ñoo téré da fay téré ñuy lek ak dinaan ak di lek ci ay ndabal wulus pour wañ ni nonu la dara di fonctionner dara du ay parole de sagesse donc mais des fois ngay moytu ko nit ñi ci lo xamanteni lay gañ ak den digal lu leen jariñ lool yep ay jangal lo xamanteni jangal kat won nak am vis-à-vis ak ay talibami mi jangal benen bi moy yunus sallam tamit bamuy téré ñuy lek ci ndabu khalif ak ndawalu wulus dañuy wax le pourquoi donc day wone ni fi ab jangal kat won nay wax tout temps wala des fois même fekke pas tout temps mais des fois rek ñuy jangal lutax mu ñuy téré mbir yi fi ñaari xadiss dañ koy téré parce que dafa né inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannam pour monter ni gravité wu amana bu fekk wax lu tax bi mu nam gaay sax bu ñu xol bu ñu nat gravité bi en fait mais le fait mu wax le pourquoi ñukoy téré lool day jangalé day attirer attention nit ñi pour ñu bañ di du bañ ci lek mais ñu maam lu ci wota fatali moy ñi bañ tamay di chaque fois di lat le pourquoi ci yene att yi xamantene suñu borom lokoy tek lokoy fallu teural ci alcorane manam bu yalla suñu borom ne goor bu amé une part entière jigen moitié part lay am ñu bañ lat le pourquoi parce que lolu ay att yo xamantene teggini wul lokoy lat ci borom bi voilà lolu mom motax première tonte bi wara jikko ñew ci talibé première tonte sa yu ko question suñ ko poser lan motax yalla daganal nangam ak lan motax yalla haramal nangam ak lan motax nangam nek farata lan motax nangam nek sunna première réponse bi wara rot ci sasi moy yalla moy digle yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy jotale ñun dañu top yalla momum ay jaamam mo am droit di digle lu ko nek lool moy première chose legui nak après ginnaw gi nak ba lolou sax ci bop ki la question bi nga doko nak indil ne ko nak amna yeneene sagesse quand même yu nek ci ginnaw manam bamu xamne deug deug haqiqatan manam liñu wax amru ta'abudi manam digel go xamne dañ koy def rek dañu ko digel mu nek ben mbir mo xamantene dañ koy def rek ngir jamoko borom bi subhanahu wa ta'ala lolou kesse doy na manam le simple fait que ne yalla moko digel doyna lay doyna argument waaw benen teggir bi ci top moy khalis ñaawi la nek moy umm salama radiyallahu ta'ala anha le fait que yunus salam nek borom kërëm téréwul mu tuddé ko sama borom kërëm mais daf né khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam pour rek woné pour honorer jëm gi téddi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam motax mu tuddé ko khala rasulullah mais waxul sama jëkkeur comme voilà nous on connaît señ ci dramé na ñu ngi xey monsieur le président dans le genre mais en tout cas day wone rek ni teggu buñu am ci señ kilifa yi mo xam yunus sallallahu alayhi wasallam la wala sahaba yi sa lepp tuddé di wax sayidina wala ci tek dañ ñaanal abdullah ta'ala anhu ba ci señ kilifa di lañ fi nek ni sax ba ñi ñew di jaar seen tour directement au moins bala ñuy tuddu ñu tek sidi ben pour magal len rek sayidina cheikh le tidiane par exemple c'est nancy de ma foudou machou j'ai mel non quoi inchallah mais badi ya sen tour directement lolou yepp pour marquer tejine la rek pour honorer ci clique dine inchallah wa manam batou fi ñaar maana mo ñaar masala mo fina bu ñeuk bi moy bima wax ni moy ne nit ko xamantene dafa am geud ci dine waru ñu ko yamale ak n'importe qui comme bu ñaan boudé modou manam kilifa la ci diiné ji kenn du ñew rek daal ni modou dañuy jëfëndiko ay baat yo xamantene yu am solo la yo xamantene day woné quand même distinction par rapport ak masse populaire serigne modou imam modou oustad modou cheikh modou wala yu mel non mais fa nga ñew rek ni modou mu melni ben modou bu nekk ci mbéd mi rek ah lolu ben affaire ñaaral bi moy baat yoyu tamit dañuy xol kan tamit lañ koy tégal ci kawam duñu def tamit kuñ né ñoxol ndjay rek ñu jël baat yoy tek ko ci kaw parce que lolu tamit wor julit ñi lay doon parce que surtout bu fekkante né nit ki dañ koy manam talibé la dans le sens moy dañuy ndort ci mom né sakku katu xam xam la té ku am yittéli